างบนมันบานเพ้อเพ้ออยู่ปากมันไหมก็บอกให้มันทำมันก็ทำปรากฏว่าให้เลิกถึงเวลาเลิกแล้วท้ายสับเอาเลยดิหมดเวลาแล้วกราบพรพร้อมกันเลิกนี่โกมันไม่เลิกมันกำลังสนุกมันจับลมได้ที่ริมฝีปากมันบอกว่า I just enjoy and just go on going on to the right way ขึ้นมาผมกำลังสนุกผมกำลังเดินถูกทางทำไมพาผมเลิกแล้วครับว่าแสดงว่าเขาจับถูกจุดพุทธนาจุดกระทบเราตั้งสติไว้ที่รูจมูกที่รอบฌานจมูกนี่ตรงไหนที่ลมเรากระทบเมื่อเราตั้งไว้เราก็นั่งจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ตอนนี้จะต้องพูดกันอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเรื่องตานี่สำคัญนะบางคนมาถึงก็หลับตาปั๊บหลับเดี๋ยวก็เอาแล้วงกหน้างกหลังเสียบุคลิกภาพหมดผมนั่งอยู่นี่2ชั่วโมงจนป่านนี้แล้วนี่3ชั่วโมงกว่าแล้วนี่เห็นผมงกมั้ยล่ะลางๆอย่างนี้เลยเห็นผมงกมั้ยนี่ผมมานั่งตั้งแต่บ่าย3โมงจนป่านนี้ผมยังไม่ได้พลิกไปไหนนี่แล้วก็ยังไม่เห็นงกคงงกมั้ยนะกาโยกีรมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเวอาสเวหิจิตตังวิมุจจยาติพระพุทธเจ้าว่าถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าแม้กายของเราก็จะไม่ลำบากตาของเราก็จะไม่ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงท่านบอกว่าให้ดูลมหายใจให้ดีๆท่านบอกว่าอานาปานสติสาธุกังมนสิกาตับพังเธอจะมีสติในลมหายใจให้ดีๆใช้คำว่าสาธุกังมนสิกาตับพังแปลว่าทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งความเป็นผู้มีสติในลมหายใจนี้พอเรามานั่งปั๊บเราจะกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจที่มันกระทบตอนใดตรงหนึ่งลืมตาก็ได้นะไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้ามาในบอกให้หลับตานะแต่มันจะหลับมันเองถ้ามันสงบมันสงบมันได้ที่แล้วมันจะหลับมันเองแล้วมันก็จะไม่งกมันจะตื่นแจ่มใสหลับนอกก็ตื่นในอันนี้หลับในด้วยหลับนอกด้วยพอหลับปั๊บเอาแล้วหายใจทางเอวสังเกตดูบางคนหายใจเอาแอวหายใจงกคุณงกพี่โอ้เป็นตะปวดแอวเว้ยเรียกว่ากายก็น่าจะลำบากนั่งลืมตามองไปจุดใดจุดหนึ่งหรือจะมองไปสุดสายตาเลยก็ได้เรียกว่าไม่เอาอะไรเป็นเครื่องหมายอนิมิตตสมาธินี่ละเอียดมากเคยได้ยินคำว่าอนิมิตตสมาธิไหมสมาธิไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องหมายตาเรามองไปจนสุดสายตานี่แต่ไม่ได้ดูนะมองกับดูคนละอันกันเห็นทุกอย่างแต่ไม่ได้ดูสิ่งใดแต่สติภายในก็กำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะกระทบตรงไหนเราดูเราตั้งสติไว้ตรงนั้นมันจะเริ่มเย็นเย็นเมื่อนานๆเข้าจิตมันได้ที่แล้วสติมันได้ที่มันจะเย็นเย็นที่ดั้งจมูกเย็นขึ้นไปเย็นเย็นที่ชานจมูกแล้วก็เย็นขึ้นดั้งจมูกอีกหน่อยตาก็จะหลับเองหลับแล้วจะเริ่มเย็นไม่ร้อนนะทีนี้เย็นบางทีจะเย็นตามแขนเย็นเย็นวูบบางทีจะเย็นขึ้นดั้งจมูกเย็นขึ้นหัวเย็นขึ้นหน้าผากขึ้นหัวแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาในหัวเนี่ยหายใจเบาๆลมก็วิ่งไปวิ่งมาหรือยิ่งไปกว่านั้นบางคนมันมีบุญเก่ามากทำเดียวๆก็เป็นเย็นขึ้นไปถ้าเข้าไปในหัวเย็นเข้าไปในสมองเนี่ยเย็นแสนเย็นลมหายใจก็ละเอียดที่สุดค่อยๆเย็นๆมากๆถ้าอย่างนี้ล่ะจะพบความสุขชนิดที่ไม่อยากจะไปกินข้าวกินน้ำเลยไม่อยากพูดจากับใครเลยสบายสบายอันนี้อีกวิธีหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งถาปนาถาปนาแปลว่าตั้งไว้ตั้งไว้จำไว้ให้ดีว่าตั้งไว้ตั้งสตินั่นแหละจะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้บางคนนั่งดูลมหายใจนั่งเห็นที่มันกระทบแล้วมันเย็นๆมันมีความรู้สึกกระทบเย็นๆเข้าแล้วมันจะเกิดเสียงอย่าลืมนะเสียงจะได้ยิน ดังขึ้นในหูเหมือนหูอื้อเสียงจะดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นในหูซ้ายก่อนต่อมาก็จะดังในทั้งสองหูเลยดังขึ้นเสียงอันนี้ลมหายใจเริ่มละเอียดแต่เสียงนี้จะเริ่มดังขึ้นพระอุปติสสะเถระท่านได้รจนาพระคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าวิมุตติมรรคเขียนมาก่อนวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย์ว่ากันว่าเสิร์ฟกันมาว่าพระอุปติสสะองค์นี้คือพระสารีบุตรพ่อสารีบุตรชื่อจริงของท่านแต่ก่อนนั้นชื่อว่าอุปติสสะท่านเขียนเรื่องอานาปานสตินี่ไหมถ้าผู้ใดได้อ่านแล้วทำนั้นเหมือนกับที่เราเคยพบเคยเห็นนั่นแหละท่านบอกว่าจะได้ยินเสียงของสัตว์อยู่ในร่างกายมีชื่อของสัตว์ด้วยเป็นกลุ่มๆนับไม่ไหวผมไม่อยากจำปวดหัวมันหลายโพดสัตว์ในร่างกายตรงกับภาษาสมัยใหม่คือเซลล์ต่างโปรโตพลาสม์ที่ยังไม่ตายที่อยู่ในร่างกายเรามันมีอยู่ในร่างกายเรานี่มีสิ่งมีชีวิตนับเป็นหลายล้านตัวคือเซลล์ต่างๆตัวเล็กๆมันก็ทำงานมันก็อยู่มันก็กินมันก็เจริญเติบโตมันก็สืบพันธุ์มันก็ตายไปตัวใหม่ก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นเมืองใหญ่ของมันนะนี่ในร่างกายเราเนี่ยและในร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์พระพุทธเจ้าว่าสรีระยันตังร่างกายนี้เป็นยนต์เป็นเหมือนเครื่องยนต์จตุจักรังมีล้ออยู่4ล้อนวทวารังมีท่อไอเสียใหญ่ๆอยู่9ท่อลองนับดูสิในตัวเรานี่มีรูใหญ่ๆอยู่9รูใช่มั้ยล่ะท่อไอเสียนวทวารังครับว่านวะแปลว่า9ทวารังคือประตูแต่ผมว่าท่อไอเสียผมแปลมันทันไปไหนเฉยๆดอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่านะเดี๋ยวผมจะบากอย่าไปเชื่อผมว่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านวทวารังนวะเนี่ยมันแปลว่า9ทวารังคือประตูทวารนั่นแหละมีประตู9ประตูแต่ผมมาแปลว่าท่อไอเสียคือที่ออกของเสียในรูจมูกนี่2รูปากรูตา2ตารูหู2หูแล้วรูอะไรก็นับไปดูสิมันก็มีอยู่9รูใหญ่ๆที่มันไหลออกนั่นท่อไอเสียมันแต่ล้อนี่มีอยู่4ล้อจตุจักกายจักกังจะตุแปลว่า4จักกังแปลว่าล้อมือ2เท้า2เป็นล้อทีนี้เครื่องยนต์นี้มันก็ติดอยู่ตลอดถ้าเครื่องยนต์นี้มันดับมันก็ตายแล้วรถยนต์คันนี้เวลาเรานั่งสมาธิดูลมหายใจไปหูจะดังขึ้นนั่นคือทางของอานาปานสติหูจะดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นจากข้างซ้ายมาก่อนต่อมาก็ทั้ง2ข้างเลยเมื่อหูดังแล้วทำยังไงตั้งทีนี้ตั้งฟังให้ดีนะถาปนาตั้งสติไว้ตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ตั้งไว้บนหัวนี่ตั้งไว้ตรงกลางกระหม่อมก็ได้ตั้งไว้ที่หน้าผากก็ได้สติก็กระหนบที่ลมว่ามันเข้ามันออกแต่เสียงนี่จะดังสนั่นเลยเอาไปมาหัวนี่จะแน่นเป๊ะเหมือนกับใส่หมวกเอาไปมาหัวนี่ใหญ่เหมือนกับแน่นเป๊ะเหมือนกับมันจะระเบิดตูมออกมานั่นลมหายใจลมอาสาสะปัสสาสะจะปรากฏพระอุปติสสะท่านบอกว่าจะรู้สึกแน่นอยู่ในหัวเหมือนกับบุคคลเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งหัวนี่จะแน่นเสียงนี่จะดังสนั่นแล้วก็ดังกึกก้องเหมือนกับเสียงทั้งจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในหัวเราเนี่ยเราตั้งสติไว้ในหัวหรือว่าในหน้าผากหรือว่าถาปนาตั้งไว้เดี๋ยวนี้เขามาสอนสมาธิแนวแปลกๆเขาเรียกว่าพลังจักรวาลที่แท้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแล้วแหละพลังจักรวาลกระเวินอะไรพอเราตั้งไว้ตรงหัวนี่ตั้งไว้มันก็จะดังจิตก็จะอยู่กับที่นานๆเข้าเสียงนี่ก็จะค่อยช้าลงเป็นจังหวะที่ฟังนิ่มนวลเป็นจังหวะจนเราจำได้เราไม่ต้องพูดอะไรมันจะพูดในใจเองบางทีเราคิดน้อมไปสู่ธรรมอันใดเสียงมันอันนั้นจะเกิดขึ้นบางทีฟังเข้าไปมันกับคำว่าอุปาทถีติพังคะอุปาทถีติพังคะถ้าเป็นนักบาลีก็จะแปลในใจอุปาทแปลว่าเกิดขึ้นถีติตั้งอยู่พังคะดับไปแตกไป ังเสียงอันนี้มันก็เป็นจังหวะเพราะมากพวกศาสนาพราหมณ์เขาเรียกว่ามันตราหรือว่ามนตรานั่นเองมันตราสำหรับผูกจิตเพราะว่าเสียงนี่มันจะดังขึ้นเสียงนี่เขาเรียกว่าเสียงมันตราเสียงมนเสียงมนในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์เขาก็สอนสมาธิเหมือนกันนานหลวงปู่เทืองลืมลมแล้วจะล้มแล้วลืมลมแล้ว จะไปเรียกว่าผู้อื่นจะได้เพิ่น โอ้ยบริตนผู้เว้าปันฟังบ่น้อแห่งห่างรับแล้วพุ่มสิล้มล่ะพอถ้าเราฟังไปอย่างไงน้อมจิตไปยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าฟังเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนลงจะทำให้เราเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงแท้จะทำให้เราจ่อความรู้สึกเข้าไปสู่ไตรลักขณาถ้าฟังเป็นภาษาบาลีก็ยิ่งเพราะเหมือนกับว่าอุปาทะทีติพังคะอุปาทะทีติพังคะแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกไปหรือจะฟังเป็นภาษาฝรั่งก็ได้ถ้าผู้ใดเก่งๆฝรั่งผมเคยบอกฝรั่งฟังดีเสียงนี่มันจะบอกยี่ห้อมันบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบอกฝรั่งมันฟังมันบอกว่าโอ้ยจริงๆมันบอกอย่างนั้นหน่อยทีนี้เมื่อเราตั้งสติไว้ที่นี่เสียงนี้เริ่มดังห่างๆแล้วจะมีเสียงใหม่ขึ้นมาเสียงใหม่ขึ้นมาที่นี่เสียงนี้แล้วเป็นเสียงใหม่เสียงแจ่มใสเสียงตัวใหม่นี้จะทำให้เราตื่นตาตื่นใจอิ่มเอิบเสียงอันนี้ฟังเพราะมากแล้วลึกๆเหมือนกับจะหิ้งเราลอยขึ้นไปในอากาศในห้วงอากาศหรือบางทีก็จะแปลสภาพเป็นเสียงดนตรีที่จิตเราชอบที่เราเคยชอบไพเราะที่สุดถ้าเราไม่สนใจแล้วเสียงนี้จะเป็นเสียงใหม่เสียงที่นิ่มนวลแล้วก็เหมือนจะหิ้งเราขึ้นบนห้วงอวกาศนั่งทั้งคืนทั้งวันก็ได้อันนี้คือถาปนาตั้งจิตไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งไปลองทำดูเอาทีนี้มาพูดถึงความคิดถ้าเกิดความคิดมากๆเราก็ไปปล้ำมันอยากจะให้มันหยุดคิดอันนั้นทำไม่ถูกนะถ้าเรายิ่งอยากจะให้มันหยุดคิดมันยิ่งคิดเก่งเราก็ยิ่งจะโกรธให้มันด้วยซ้ำไปอย่าไปโกรธมันพระพุทธเจ้าท่านสอนมันมีทางหลายทางมีเทคนิคหลายเทคนิคเรียกว่าสอนมวยต้องเป็นมวยมันมีทางหลายทางอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้สมถังปุพพังคมังวิปัสสนังภาเวติสมถังบุพังคมคันคมังวิปัสสนังภาวยโตมัคโคสัญชายติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเจริญความสงบเจริญสมถะขึ้นมาก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามหลังคือเจริญปัญญาตามหลังแล้วมรรคจะเกิดเมื่อมรรคเกิดเสพมรรคนั้นให้มากๆแล้วอาสวะก็จะสิ้นไปแต่ที่นี่ในบางกรณีบางคนทำความสงบได้ยากยากแสนจะยากทำให้จิตสงบลึกลงไปถึงอัปปนาสมาธิยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตนี้มีบางคนนะแต่ก็อย่าท้อยังมีทางอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกท่านว่าอย่างนี้ยังมีอีกนะภิกษุเบิ่งแม่เพิ่นสอนดีคือยังไงเพิ่นสอนให้เป็นมวยแท้ได้พระพุทธเจ้ายังมีอีกถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ยังมีอีกทีนี้เอาความสงบไม่ได้ปุณะจะปรังภิกขเวภิกษุทั้งหลายยังมีอีกยังมีอย่างอื่นอีกวิปัสสนังปุพพังคมังสมถังภาเวติวิปัสสนังปุพพังคมังสมถังภาวยโตมัคโคสัญชายติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเจริญปัญญานำหน้าไปก่อนเจริญวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาทำให้เห็นแจ้งไปก่อนแล้วสมถะคือความสงบจะเกิดตามหลังมาเมื่อความสงบ เกิดตามหลังมาแล้วเธอก็เสพความสงบเสพปัญญานั้นมากๆแล้วมรรคก็จะเกิดทางเลือกก็จะเกิดอาสวะของเธอก็จะสิ้นไปเมื่อเธอเสพตามมรรคนั้นบางคนเป็นไปไม่ได้บางคนจะมาเจริญปัญญาก่อนสมาธิเป็นไปไม่ได้แล้วยากแสนจะยากยิ่งกว่าเข็นภูเขาขึ้นคกแต่บางคนง่ายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิง่ายๆลงไปถึงอัปปนาสมาธิง่ายๆบางคนง่ายนิดเดียวเขาอาจจะมีอุปนิสัยสั่งสมมาแต่บางคนยากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิดับดิ่งลงไปสู่อัปปนาสมาธิแต่เขากำลังง่ายทางที่จะทำให้เกิดปัญญาแล้วสมาธิตามหลังมาอย่าไปท้อแท้พระพุทธเจ้าท่านว่ากัลยาณังวาวัตตโพสักขิอัตตาหิอัตตวิหิญญติวิหัญญติแปลว่าคุณมีความสามารถที่จะทำให้มันดีงามได้หนอสักขินี่ภาษาบาลีแปลว่าความสามารถภาษาสันสกฤตเขามาใช้ว่าศักยภาพทุกวันนี้เขาเรียกว่าศักยภาพใช้ภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าสักขิแปลว่าความสามารถอาจจะกัลยาณังวาวัตตโพสักขิคุณมีความสามารถที่จะทำให้ดีได้หนออัตตาหิอัตตวหิงวิหิงวิหันจติแต่ว่าถ้าคุณท้อแท้แล้วคุณดูถูกตัวเองคุณดูหมิ่นตัวเองซะแล้วมันก็เลยช่วยไม่ได้เราไม่ต้องดูหมิ่นตัวเองไม่ต้องคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันมีทางที่จะเป็นได้ถ้าสมมติว่าทำความสงบไม่ได้เอาใหม่เอาปัญญาอบรมสมาธิเอาปัญญานำหน้าแต่บางคนทำไม่ได้นะบางคนเป็นสมาธิง่ายมีคนคนหนึ่งไม่สามารถจะมาทำปัญญาได้แต่ทำสมาธิเก่งมากไม่เอ่ยชื่อแกเก่งตั้งแต่เป็นเนนหัวเท่ากำปั้นเป็นเนนเป็นเนนนะเวลาเราคุยกันเรื่องสมาธิอย่างโน้นอย่างนี้แกมาได้ยินแกมาได้ฟังแล้วแกไปแอบทำอยู่กลางคืนเช้ามาคุยให้เราฟังแล้วผมเห็นเป็นอะไรได้อาจารย์ว่าจังสันจีซีผมเห็ดเป็นอะไรเห็ดโตใหญ่ผมก็เห็ดได้เห็ดโตหน่อยผมก็เห็ดได้แม่รีบอล่ะเห็ดได้เราก็ห้ามไว้เดี๋ยวจะไปหลงฤทธิ์หลงเดชเพราะไปทำได้อย่างนั้นมันจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเราบอกเอาละเอาซ้ำนั่นล่ะให้เจริญปัญญามากๆแต่แกเป็นไปไม่ได้เลยให้มาเจริญทางปัญญาเนี่ยแกกลับมาเก่งทางสมาธิกลับมาเก่งทางฤทธิ์ทางเดชเพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปเกาดังคนคันดังคันจมูกให้ไอให้จามก็ได้ไปบีบหำก็ได้คืดอีหยังเล่าก็หูบัดเจ้าของคืดบ่หูไปหูได้ผู้อื่นพุ่นมันก็เลยกิเลสท่วมหัวเวลาไปที่ไหนมักจะไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชไปทำให้พระองค์อื่นกำลังสวดปฏิโมกข์อยู่ไปทำให้ท่านลืมอย่างนี้ก็มีแต่บาปจะกินหัวผมก็ดุเอาดุเอาดุเอาดุเอาเขาก็บอกว่ามากับอาจารย์เนี่ยมีแต่ดุมีแต่ไห้ว่าสันไห้ตัวมันดื้อไปหาเหตุไปที่แสดงบัจจัยสิตกนรกตายบอกแต่เขาไปแอบรู้จากจิตจากใจคนอื่นแต่ใจตนเองเขาไม่รู้เลยนั่นแสดงว่าไม่มีปัญญามีแต่สมาธิมันเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมันมีพลังแล้วจะเอาไปใช้อะไรได้แล้วแต่เราจะใช้นี่ไมโครโฟนดังๆเนี่ยไม่ใช่มันดังเพราะไมโครโฟนนะมันดังเพราะพลังไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าดับมันจะดังไหมไมโครโฟนปานเป่าสากระเบือมันบ่ดังให้เจ้าดอกไฟฟ้าถ้าใช้ไม่ถูกให้มันลัดวงจรมันก็ไหม้บ้านไหม้เมืองได้สมาธิพลังจิตถ้าไม่มีปัญญาคุ้มครองมันจะเป็นอันตรายมันจะไปใช้เป็นฤทธิ์เป็นเดชแล้วก็จะไปทำความชั่วไปตกนรกได้เหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตยังไม่ได้เป็นโสดาบันมีฤทธิ์มีเดชเพราะกำลังสมาธิมากจำแรงแปลงกายหายตัวเข้าไปในพระบรมมหาราชวังของเจ้าฟ้าชายอาชาตศัตรูไปแล้วก็ไปเนรมิตร่างกายให้เป็นเด็กแล้วก็มีงูพันตามตัวแล้วก็มีงูมาขดอยู่ในหัวแล้วก็ไปนั่งอยู่ในตักของเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าชายอาชาตศัตรูกลัวตัวสั่นเลยและเด็กคนนั้นก็พูดว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันคือเทวทัต แล้วก็กลับร่างเป็นพระเป็นเหตุให้เจ้าฟ้าชายกราบแล้วกราบอีกขนลุกขนพองแล้วก็หลั่งไหลไปทำบุญวันละ500คันรถถ้าเป็นทุกวันนี้ก็วันละ500คันรถบัสอัศจรรย์ฤทธิ์เดชสุดท้ายตนเองไม่รู้จักจิตใจของตนเองมันคิดเป็นอกุศลก็พยายามเข็นฆ่าพระพุทธเจ้าปองร้ายพระพุทธเจ้าทุกรูปแบบเพื่อตนเองจะได้โด่งดังเพราะอำนาจของฤทธิ์ของเดชนี่มันไม่สามารถชนะกิเลสแต่มันเป็นเครื่องมือให้กิเลสสุดท้ายตนเองก็ต้องมาตกนรกอเวจีนู่นฤทธิ์เดชเหล่านั้นเป็นเครื่องวัดคุณทำไม่ได้แต่เป็นเครื่องวัดกิเลสได้ดีงามมากอากาเซพระพุทธเจ้าตรัสว่าหังสาธิจะปฏิยันติอากาเซยันติอิทิยานิยันติธีราโลกัมหาเชตวามารังสวาหานังผู้มูหมมูนกหงเหินฟ้าไปตามแสงพระอาทิตย์นกหงที่มันอยู่ตามน้ำนะบ้านเราไม่ค่อยจะมีเยือนทำนานในทวีปอเมริกาทวีปยุโรปมีเยอะเป็นเหมือนเป็ดเป็ดเทพเป็นเหมือนห่านตัวดำดำแดงแดงขาวขาวมีงามลอยไปตามน้ำคนไม่กลัวคนเขาไม่ฆ่าแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันจะบินไปตามเส้นทางพระอาทิตย์ท่านจึงบอกว่าหังสาธิจะปฏิยันติมูหงเหินฟ้าไปหาพระอาทิตย์อากาเสยันติอิทิยาผู้มีฤทธิ์มีเดชก็เหาะเหินเดินอากาศนียันติธีราโลกัมหาผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาก็พยายามหาทางออกจากโลกเชตวามารังสวาหานังเพราะเอาชนะมารและกองทัพของมารได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ได้ด้วยฤทธิ์พวกเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาปัญญามานำหน้ามากๆสมมติว่าเรานั่งอยู่มันคิดเราอยากให้มันสงบมันไม่ยอมสงบปูนะจะปรังภิกขเวยังมีอีกนะคนทางใหม่ภิกษุยังมีอีกพระพุทธเจ้าบอกว่ายังมีอีกไม่ใช่ทางเดียวไม่ใช่มีแต่สงบอย่างเดียวยังมีอีกมีอีกอย่างไรวิปัสสนังปุพพังคมังสมถังภาเวติเจริญปัญญาความรู้แจ้งไปก่อนสมถะสมาธิจะเกิดขึ้นตามหลังเอาอย่างนี้ลองดูก็ได้กลางคืนกลับไปถึงกุฏิลองดูก็ได้ถ้าใครคิดเก่งถ้าใครคิดเก่งๆบอกว่าเอ้ามึงคิดหล่นมือนี่กูสิไปนั่งให้มึงคิดว่าสันแต่เมื่อมันคิดเราอ่านเข้าใจอ่านไหมคนโบราณพันว่าบ่คิดบ่อ่านยังบ่ดึงว่าสันบอกให้ไทเฮานั่งโชคโลกอยู่บ่ได้คิดได้อ่านยังบอกว่าสันเฮาอาจสิบ่ฮู้จักนั่งหัวโดอยู่ไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยมันมีความคิดความอ่านอะไรเลยอาจจะมีความคิดแต่ไม่ได้อ่านคิดกับอ่านก็คนละอันกันนะหมายความว่ามันคิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดจะไปโน่นจะมีนี่จะได้อย่างโน้นอย่างโน้นอย่างโน้นอย่างโน้นจะเป็นอย่างโน้นเราไม่ได้อ่านมันเลยเราก็ไปกับมันออลอดฮอซีสเกตไปเสียจากไหนมาเนี่ยแต่ถ้ามันคิดเราอ่านคือเรารู้มันคิดมันคิดปั๊บขึ้นมาโอ้คิดแล้วเว้ยนี่มันคิดเรื่องอะไรก็ช่างมันจงรู้ว่ามันคิดรู้ตัวว่ามันคิดความคิดกับความรู้ว่าคิดไม่ใช่อันเดียวกันแต่ก็อันเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันแยกออกจากกันได้เมื่อเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เราย่อมไม่รู้ว่าเรากำลังคิดเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังคิดมันจะหยุดทันทีมันจะหยุดปั๊บพอมันหยุดแล้วมันจะคิดต่อเมื่อกี้นี่คือหอดไซโนเพิ่นว่าเพิ่นสิคือต่อเรารู้อีกมันก็หยุดอีกหยุดอีกพอมันหยุดแล้วเราก็ดูลมหายใจเราไปพอมันคิดอีกเรารู้อีกมันก็หยุดครั้งแรกนี่ยังรู้ไม่ทันคือเฮาอ่านหนังสือบ่ออกอ่านใหม่บ่อใบไม้สระอาบ่ออาบานอหนูบ่ออาบาบานอบานไม่เอกบานไม่โทบ้านพอแอแพทย์ดอแพทย์บ้านแพทย์อันนี้เรียกว่าหัดอ่านใหม่ยังไม่เก่งแต่พอเราอ่านเก่งๆเนี่ยนั่งรถมาวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นป้ายปั๊บเหลือบตาไปพบบ้านแพทย์เฮ้ยเลยป้ายมาแล้วเว้ยเมื่อกี้นี่เห็นป้ายบ้านแพทย์ขนาดเหลือบไปเห็นนั่นแสดงว่าความรู้มันที ความรู้มันอ่านออกเร็วๆนะมันความรู้ทีสติทีภาษาบาลีท่านว่าสัมโพธายะเห็นไหมในหนังสือธรรมวัดของเราพากันสวดบ้างพากันสวดบ้างบางวันธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นที่แปลมาในหนังสือเนี่ยจะมีคำว่าอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานอริยมรรคมีองค์8ที่เราแปลมาเนี่ยพากันสวดอยู่หรือเปล่าหรือสวดก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสำนกแก้วนกขุนทองนกแก้วนกขุนทองมันพูดเป็นแต่มันไม่รู้เรื่องมันเรารู้แต่ละครั้งแปลว่าอภิญญายะแปลว่ารู้อีกรู้ยิ่งอีกมันคิดอีกก็รู้อีกมันดับไปอีกมันคิดมาใหม่รู้มันอีกมันดับอีกแล้วมันคิดอีกเราก็รู้อีกอย่างนี้เรียกว่าอภิญญายะผมบอกฝรั่งวันนึงมันทำความเพียรมันนั่งร้องไห้มันมาหาผมมันร้องไห้เลยมันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ impossible dream for me มันบอกเป็นไปไม่ได้แม้แต่ฝันสำหรับผมที่จะทำให้จิตสงบเนี่ยมันคิดเก่งผมก็เลยถามว่าทำไมมันเป็นเพราะอะไรมันบอก so many thinking and volitional activity on way make my head get it hotคึดจนหัวห่อนผมบอกโอ้เป็นจะปานตาแนวระเตอร์ได้ปะหัวห่อนได้ต่อไปที่พบลนประเด็นนี้ปะเขาบอกเขาคิดมากคิดจนหัวร้อนไปหมดเลยเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำสมาธิยังมาสงบได้นั่งก็ไม่ได้นานคิดก็เก่งพอธรรมดามันมาจากบ้านมันอยู่ที่นี่ทำการสภาพแวดล้อมซึ่งไม่เอื้ออำนวยให้มันก็ต้องคิดถึงบ้านคิดถึงความเป็นอยู่ในประเทศของเขาก็เลยบอกเอาไหมchange any technique we have another technique เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเทคนิคใหม่ทางใหม่มีเหลือเขาว่ามีปุณะจะปรังภิกขเว have another มีอีกมีอันใหม่ประทันก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะเวลามันคิด you are reading your mind on way no again no no after no no อีก being no in being no in thinkingno again no no dab after no บอกว่ารู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วรู้มันซ้ำๆๆอยู่ในนั้นน่ะเวลามันคิดมารู้เลยเห็นหน้ามันนี่มึงคิดไม่ใช่กูคิดบอกมาเลยไม่ต้องนั่งก็ได้เดินทั้งวันมันก็คิดเป็นเพราะว่าเวลาคิดไม่ได้ตั้งท่าเฮาคือกันแหละบ่แม่นโอ้ไปยืนมือคําแอวอยู่ขอบตาคือกันกันแล้วก็บ่ได้ว่าจักเทื่อนอนอยู่ก็คิดเป็นนั่งอยู่ก็คิดเป็นอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมก็คิดเป็นกำลังกินข้าวก็คิดเป็นเวลามันคิดเวลาใดรู้มันเวลานั้นเออนี่มันคิดเนี่ยนี่คือการอ่านพอเรารู้ว่ามันคิดมันหยุดทันทีมันปรุงมันจะไปโน่นมันจะมานี่มันจะทำอย่างโน้นอย่างนี้คงจะดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเรารู้ปั๊บมันหยุดเหมือนกับมันอายเราว่าเรารู้หน้ามันพอมันหยุดปั๊บเราก็หยุดรู้มันก็คิดต่อพอมันคิดต่อเรารู้อีกมันหยุดอีกตอนแรกๆเนี่ยจะคิดไปยาวซะก่อนจึงรู้ทีหลังรู้แล้วมันก็หยุดแต่เรื่องก็ไปยาวเมื่อความรู้ทีเข้าทีนี้เรื่องไม่ยาวเลยวันหนึ่งคิดเรื่องอะไรก็ไม่ได้คิดได้แค่ข้อมือเนี่ยพอรู้ทันมันหยุดต่อไปมันจะถูกตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนผู้เป็นภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเช็คเมนต์คัดอีกเช็คเมนต์ขาดเป็นท่อนไม่เป็นเรื่องผมบอกฝรั่งมันทำตามอยู่3 วันเท่านั้นเองเดินยิ้มหรามาเลย I just know now ผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เขาว่าไอความคิดนี่ไม่ใช่เราคิดนะมันคิดเองเขาว่าโอ้รู้แล้วเหรอก็บอก I just know now ว่า no problemบ่มีปัญหาบาดไหนมึงคิดมาโลดมาสักขณะเขาสูบบุหรี่นี่เขาเอาบุหรี่มาแจกชาวบ้านหมดเขาเลิกเลยตั้งแต่วันนั้นเลิกพอรู้ความคิดอยากสูบบุหรี่ก็รู้ว่ามันอยากสูบไม่ใช่เราอยากสูบแกบอกว่าที่แรกว่าจะเลิกสูบจากวันละซองมาเป็นวันละ5 มวนพอมารู้ความคิดเขาแกบอกไม่เอาเราเว้ยวันละ5 มวนมันก็ยังสูบอยู่ไม่ต้องสูบมันเลยวันละกี่มวนเลิกเอาบุหรี่มาแจกชาวบ้านมาทำบุญเขาซื้อมาเป็นร้อยซองเลิกเลย ขาเข้าไปรู้ความคิดเขาต่อมาเขาบอกว่าเขาไม่กลัวอีกแล้วความคิดเนี่ยพอเรารู้ไปรู้ไปความคิดมันหยุดทีนี้พอมันคิดปั๊บมันก็รู้ปุ๊บเพราะตัวอ่านนี่มันเก่งเรียกว่าสัมโพธายะสัมโพ